1299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest godzina 13. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Zależy nam na niezawisłości sędziów. Minister Sprawiedliwości ogłasza zmiany w sądownictwie. Woda zrzucana do rzek przez śląskie kopalnie jest bardziej słona niż Morze Śródziemne. To wynik kontroli NIK-u. Zlikwidowano kanał przerzutowy młodych mężczyzn z Ukrainy, w którym kluczową rolę odgrywali kolejarze. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o uruchomieniu 47 procedur odwołania prezesów i wiceprezesów sądów, w tym także powołanych za kadencji Zbigniewa Ziobry. Resort złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące NeoKRS. Próbujemy uzyskać od tego organu dokumenty, do których powinniśmy mieć dostęp, ale jesteśmy zablokowani, wyjaśnił minister Żurek. Poinformował o powołaniu 4-osobowego zespołu prokuratorów, który będzie zajmował się sprawami dotyczącymi tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Waldemar Żurek zapowiedział też projekty ustaw, które mają odbudować samorząd sędziowski i zapewnić sędziom warunki do orzekania bez nacisków ze strony przełożonych. Te projektowane ustawy idą w tym kierunku, żeby powrócić do samorządu sędziowskiego, żeby jednak sędziowie mieli wpływ na to, co dzieje się w sądach i żeby ta trzecia władza była władzą odrębną, po to właśnie, żeby sędzia czuł się bezpiecznie, bo w momencie, kiedy mieliśmy dyrektora sądu powoływanego przez ministra, prezesa przez ministra, kolegium składające się z prezesów ministerialnych, ta równowaga była całkowicie zachwiana. No, celem działań jest przywrócenie konstytucyjnej równowagi i niezależności sądownictwa, mówił minister. Woda zrzucana do rzek przez śląskie kopalnie jest bardziej słona niż Bałtyk. Takie są wyniki z raportu Najwyższej Izby Kontroli o odprowadzeniu do rzek wód kopalnianych w latach 2020-2023. Wiceprezes NIK-u Jacek Kozłowski powiedział, że kopalnie nie łamały przepisów, ale też nie podejmowały wystarczających działań, żeby chronić środowisko naturalne. Wody odprowadzane z kopalń i zrzucane bezpośrednio do wód płynących, ich zasolenie przekracza nie tylko zasolenie Bałtyku, ono wynosi 6 do 8 promili na polskim wybrzeżu, ale ono przekracza niejednokrotnie także zasolenie wód oceanicznych czy nawet Morza Śródziemnego, które sięga 40 promili. Bezpośrednim powodem kontroli była katastrofa na Odrze z 2022 roku. Jacek Kozłowski powiedział, że taka sytuacja może się powtórzyć. A z raportu NIK wynika, że spółki nie mają żadnej motywacji do inwestowania w proekologiczne rozwiązania. To dlatego, że odsalanie wody kopalniane jest kosztowne, a opłaty za jej zrzucenie są bardzo niskie. Po 10 tysięcy dolarów za jedną osobę. Tyle inkasowali maszyniści kolei ukraińskich za nielegalny przerzut młodych mężczyzn do Polski. Strażnicy graniczni z Medyki przy współpracy z policjantami z Rzeszowa zlikwidowali kanał przerzutowy, w którym kluczową rolę odgrywali właśnie kolejarze. Jak mówi porucznik Piotr Zakielarz, rzecznik komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, na trop procederu strażnicy wpadli w ubiegłym roku. Organizatorzy nielegalnego procederu, czyli maszyniści kolei ukraińskich, ukrywali młodych mężczyzn w lokomotywach pociągów międzynarodowych kursujących z Ukrainy do Przemyśla. W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy Polski wbrew przepisom. Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych czynów. A dwaj obywatele Ukrainy, którzy przedostali się do Unii nielegalnym kanałem, zostali zatrzymani w Polsce, przyznali, że złamali przepisy, by uniknąć wcielenia do wojska. Izraelscy snajperzy i drony mieli strzelać do ludzi w Strefie Gazy. Do dzieci w Strefie Gazy. Holenderski dziennik The Volkskrant zebrał relacje lekarzy i pielęgniarek, którzy podczas wojny pracowali w szpitalach w strefie. Ich relacje wskazują na systemowe działania izraelskiej armii. Według relacji medyków na oddziały regularnie przywożono dzieci z ranami postrzałowymi głowy lub klatki piersiowej i nienaruszonym ciałem, co według patologów sądowych cytowanych przez gazetę oznacza, że strzelano do nich celowo z dużej odległości. Zanotowano 114 takich przypadków. Lekarze mieli także znaleźć dowody na użycie broni odłamkowej. Wielu pacjentów miało drobne rany wywołane przez milimetrowej wielkości kawałki metalu w kształcie cylindrów lub sześcianów. Powodowały one poważne, trudne do leczenia obrażenia wewnętrzne. Relacje medyków sugerują również, że dla snajperów strzelanie do dzieci mogło być grą. Jednego dnia do szpitala trafiali pacjenci z ranami głowy i szyi, drugiego klatki piersiowej, a trzeciego kończyn. Lekarze i pielęgniarki z Europy, Ameryki i Australii podczas krótkich pobytów w Gazie robili zdjęcia i filmy, zbierali dokumenty i zapisywali swoje spostrzeżenia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie przeważnie pochmurne, ale są też chwile rozpogodzeń. Najwięcej chmur na zachodzie i tam też możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do 20 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To raz jeszcze. Dzień dobry. 5 po 13. Tu Myśliwiecka 357. W składzie Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski polecamy się do 15. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. I odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. A to Męskie Granie 2025 i orkiestra. Tam w składzie Natalia Przybysz, tam Igor Herbut, Błażej Król i Ralf Kamiński. Ich zespoły, które no właśnie wcieliły się w rolę orkiestry podczas tegorocznej trasy Męskiego Grania. Od tego zaczęliśmy. Jest 13.09, ta audycja tu Myśliwiecka w 357, w której dużo spraw muzycznych. Dziś muzyczni goście oczywiście też się u nas pojawią po 13.30. Tymczasem oczywiście także muzycznie, bo do piosenki dnia przechodzimy. Kali Uchis łączy siły z Raven Laney. która zresztą w tym roku występowała na openerze. Cry About It to jest ich wspólny singiel. Po angielsku, trochę po hiszpańsku. Kali Uchis łączy oba języki w swojej muzyce, no a tutaj spotkanie, no właśnie, jej podejścia do tworzenia, do śpiewania, do tekstów z tym, co robi Raven Lenae, cały czas artystka na wznoszącej fali, zdobywająca coraz większą popularność i o tym świadczy choćby obecność na tegorocznym openerze, gdzie zagrała koncert w jednym z tentów i był to bardzo dobry koncert. Nie każdy na pewno w całości jest w stanie pochłonąć tę muzykę, bo tam dużo specyficznych rzeczy się dzieje. Ja niemniej bardzo polecam, bo naprawdę jest to artystka godna uwagi. To była nasza piosenka dnia, Raven Lenae wspomniana i Kali Uchis, a teraz coś nieco starszego, bo to New Order. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl, kto ma ochotę, polecamy się i tu. Regret, a na zegarze 16,5 minuty po 13. Z czystym sumieniem. Cały czas zastanawiam się, po jakie teksty kultury tu sięgać. Zacząłem w ubiegłym tygodniu, albo to było już nawet dwa tygodnie temu, od pewnego filmu. Ostatnimi czasy jednak bardziej się skłaniam w stronę muzyki, no bo jednak jest to gałąź kultury, która najbardziej mnie przyciąga i w której najwięcej czasu spędzam. W związku z czym pomyślałem, że być może dobrym pomysłem byłoby sięganie po artystów mało znanych, którzy cały czas próbują przebić się czy to do mainstreamu, czy po prostu trafić do większego grona odbiorców, artystów, których często w swoich audycjach prezentuję. I akurat dziś chciałbym zabrać nas do Bristolu, brytyjskiego Bristolu, gdzie mieszka, żyje, tworzy niejaka Elizabeth Knight, czyli L. Knight, to jej pseudonim artystyczny. To jest artystka, która od długiego już czasu grzebie w wszelkiego rodzaju trip-hopowych klimatach. Oczywiście zaczęło się od fascynacji Massive Attack i tego typu zespołami. No a skończyło się na tworzeniu własnych, momentami nawet pejzaży muzycznych, mam wrażenie. To jest naprawdę rzecz godna polecenia i wydaje mi się, że zarówno na płytach, jak i na singlach można znaleźć sporo. Wszyscy fani trip-hopu, czy też bardziej momentami psychodelicznego grania, mogą być zadowoleni. L. Knight niejaka. Bardzo zachęcam do sprawdzania. Tymczasem sięgam po utwór, który kilka ładnych lat temu już po raz pierwszy zaprezentowałem w radiu i tak wracam do niego regularnie. To jest chyba najistotniejszy sygnał, no, że trafił w odpowiednie miejsce w przypadku akurat mojego odbioru muzyki. Killer to jest tytuł tego nagrania. L. Knight. Moving light, moving light, moving light, moving light.

do reklamy. Słuchajcie, w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej możesz wspierać szkoły w całej Polsce. W jaki sposób? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, w tym owoc lub warzywo. Przy kasie odbierz talenciaka, a potem przekaż go szkole. Wrzuć do pudełka w placówce lub zeskanuj kod QR. Szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny! 4 i 5 października zapraszamy na Weekend Seniora z Kulturą. Czekają na Was koncerty, spektakle, warsztaty i wystawy. Wybierz wydarzenie dla siebie i spędź dobrze weekend. Szczegóły na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.gov.pl/kultura. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być Twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Tymczasem w RTV Euro AGD. I jak ja mam to wszystko ogarnąć? Spokojnie, Dyson to załatwi. Wow, ale siła! Ani okruszek się nie oprze. Wybierz swój odkurzacz. Taki, który pasuje do Twojego domu i stylu życia. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V16. Długi czas pracy i funkcja anti-tangle, która radzi sobie z włosami i sierścią. Teraz za 4399 zł. Znajdź swój odkurzacz w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13:31. Fajny film. Zapraszam oczywiście Riko Jaźwiński. Dziś parę słów o kinie niemym. Mamy na ciebie oko. To hasło jubileuszowej, bo 20. edycji Święta Niemego Kina imienia Anny Sienkiewicz-Rogowskiej, które rozpoczęło się właśnie w warszawskim kinie Iluzjon. A wspomniane oko to z kolei odniesienie do dokonań Kazimierza Pruszyńskiego, genialnego polskiego wynalazcy i właśnie twórcy kamery projektora nazywanego oko. W tym roku obchodzimy 130-lecie urodzin tego pioniera techniki filmowej, co znalazło swoje odbicie w programie wydarzenia. Zresztą repertuar filmowy trwającego do niedzieli Święta Niemego Kina jest naprawdę różnorodny i myślę interesujący dla wszystkich. Więcej opowie nam o nim Elżbieta Wysocka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Kilkanaście filmów pełnometrażowych i kilkadziesiąt filmów krótkometrażowych, zarówno dla młodej, jak i starszej publiczności. Doktor Mabuse w dwóch częściach, wielogodzinna wyprawa z bardzo interesującą muzyką czterech różnych zespołów. Jutro, w sobotę i w niedzielę o 11:00 zapraszamy również z dziećmi, ponieważ będziemy mieć sety krótkich filmów niemych z muzyką na żywo, poświęconym tematom wynalazczości, szalonych wynalazków, robotów i różnych mikstur, ale też w sobotę coś, co można doświadczyć tylko raz w życiu, czyli prezentacja filmów z aparatu oko. Jedyna w życiu okazja, żeby wraz z wykładem dr Moniki Supruniuk zobaczyć ten szalenie interesujący wynalazek Kazimierza Pruszyńskiego z okazji 150-lecia jego urodzin. Najwięcej wydarzeń związanych z tegorocznym Świętem Niemego Kina organizatorzy zaplanowali na zbliżający się weekend. I nie będą to oczywiście wyłącznie projekcje filmowe, choć tych w programie jest najwięcej. W sobotę wieczorem siostry Archeo zapraszają na Sounds of Silence. W niedzielę z kolei znowu pokazy dla dzieci o 11, a potem performance Kino Manuala. To taki kolektyw artystyczny z Wrocławia, który interesuje się właśnie projektorami i zabawkami optycznymi, różnymi pokazami slajdów. Ten performance będzie właśnie taki kosmiczny i będzie dopełnieniem tegorocznej edycji. Następnie pierwszy film science fiction pełnometrażowy, duński film Statek Niebiański z wprowadzeniem kuratora głównego z Filmoteki Duńskiej. Także zapraszamy wszystkich, którzy w przyszłości szukają nadziei, szczególnie, że poruszamy tam właśnie tematy weganizmu, pacyfizmu, szukania lepszego życia na Marsie. Myślę, że ten film, który może być traktowany tak z przymrużeniem oka, ale też odwołuje się do naszych jakichś tęsknot, będzie w interesujący sposób i przez współczesnego widza odczytany. No a filmem zamknięcia jest film, na który bardzo, bardzo czekamy, do którego zagra zespół Rysy. High Treason, Zdrada Stanu, zamknięcie właśnie epoki kina niemego, bo film jest z 1929 roku, już miał wersję zarówno dźwiękową, jak i niemą. Tutaj zanurzymy się w takie prawdziwe political fiction i taką wizję Londynu futurystycznego, przyszłości, latające maszyny i konflikt zbrojny pomiędzy dwoma imperiami. Także wiele, wiele emocji, filmy, których nie da się nigdy gdzie zobaczyć, które w Polsce nie były pokazywane i często są pokazywane w świetnej jakości po restauracji cyfrowej, dlatego naprawdę warto przyjść do Iluzjonu. Nie mam co do tego wątpliwości, a na projekcję niemych filmów i wszelkie wydarzenia towarzyszące zapraszała nas Elżbieta Wysocka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Przed nami jeszcze 4 dni 20. święta niemego kina. Całość przygotował oczywiście Riko Jaźwiński. Bardzo dziękujemy za opowieść o festiwalu. No i my pozostaniemy jeszcze na moment przy nim właśnie, ponieważ mamy zaproszenia na jeden ze spektakli, nie spektakli, a jeden z filmów oczywiście w kinie Iluzjon. To będzie dokładnie 19 dzień września, czyli jutro. Piątek, doktor Mabuse, który też był wspomniany podczas dzisiejszej rozmowy w ramach fajnego filmu. Na obie części doktora Mabuse podczas święta niemego kina w kinie Iluzjon zapraszamy serdecznie. Godzina 17 to część pierwsza, godzina 21 część druga. Jutro o 19 sala Stolica, mamy zaproszenia dla Państwa na to wydarzenie, na ten film. Zachęcamy do pisania albo dzwonienia. Myśliwiecka@polskieradio.pl lub numer telefonu 22 i 7 trójek. Niby to wiem, a nie chcę boleć mnie. Nie umiem grać jak ty, Cirque du Soleil. Wyglądam pięknie i uśmiecham się. Niby to wiem, na antenie Trójki, do tego za chwilę wrócimy. Tymczasem ja przypominam, że można pisać pod adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Katarzyna Wojtasik jest przy telefonach. Zapraszamy na jutrzejszy pokaz obu części filmu Doktor Mabuse w ramach Święta Kina Niemego w kinie Illusion. To będzie, no właśnie, jutro o 17:00. Pierwsza część, druga o 21:00, 19 dzień września. Zapraszamy serdecznie, będziemy jeszcze przypominać. A z nami w studiu już autorzy tego nagrania, które słyszeliśmy przed momentem. Tu Myśliwiecka 357. Ania Szlagowska i Marek Niedzielski ze mną w studiu Trójki. Dzień dobry, cześć kochani. Siemano. Cześć. Dobrze jest was widzieć. Z Markiem poznaliśmy się dopiero przed momentem. Za nim już parę razy miałem okazję rozmawiać. I po pierwszej płycie i przy okazji koncertu w Trójce, ale teraz spotykamy się, żeby pomówić o waszej współpracy, która zaczęła się stosunkowo niedawno, ale już zaowocowała utworem, który można na antenie Trójki usłyszeć, więc chciałbym na początek dopytać was o genezę tego spotkania, bo to też było spotkanie w ramach waszych przygód muzycznych w telewizorze. No tak, tak. My z Anią się znaliśmy pośrednio przez na przykład wuja HZG, pseudonim artystyczny Paweł Stachowiak, który grał z Anią na basie i ze mną na basie. I ze wszystkimi artystami i ze wszystkimi na basie. Generalnie to jest punkt wspólny. Tymi najlepszymi wspólny. Oczywiście tak, tylko. Tak, tak. Oczywiście, więc gorąco pozdrawiamy. No i z Anią się kojarzyliśmy, a poznaliśmy się dopiero tak osobiście na planie Talent Show, gdzie jeszcze raz podkreślę, że bardzo mi miło. Ania poczekała na mój występ, żeby sobie posłuchać, bo na próbie jej się podobało. Tak, tak było, nie? Tak. Nie ściemniam. To było naprawdę trudne, bo to nie jest tak, że oni pozwalają tam. Po prostu śpiewasz swój numer i dziękujemy, do widzenia, następny. Tak. A ja tam wywalczyłam, tak mi zależało, żeby jeszcze usłyszeć Marka na żywo, że no jakoś tam, nie wiem, czy to mogę mówić, ale po prostu udało mi się przekonać produkcję, żeby mnie gdzieś tam schowali z boku i faktycznie posłuchałam. No więc jak usłyszałem, że Ania jest, że czekała, no to od razu było miło i długo nie musiałem się zastanawiać, żeby zaproponować Ani współpracę nad utworem, który miałem jakiś tam przygotowany szkic, niedokończony. I co? Dobra decyzja. No i spotkaliście się w studiu jakiś czas później i to zaowocowało ostatecznie piosenką, którą już teraz mamy, Niby to wiem. No to przeprowadźcie mnie przez ten workflow, przez te spotkania w studiu i pracę nad numerem. Tak, to. Zaczęło się od tego, że mimo że dzieli nas te kilkaset kilometrów między Wrocławiem a Warszawą, no to przecież technologia już zna na to sposoby dzisiaj. Więc włączyliśmy taką aplikację jak Skype i próbowaliśmy pisać tę piosenkę przez Skype'a. Marek grał na gitarze, ja śpiewałam. Natomiast nie pomogło to za bardzo. Jednak praca twarzą w twarz to jest coś niezastąpionego, przynajmniej dla mnie. Mhm. Więc tak jak jakoś tam szło to jak krew z nosa przez ten internet, to jak już spotkaliśmy się pierwszy raz tak na żywo w studio, no to wystarczyło nam kilka godzin i finalną wersję tekstu mieliśmy. Ale też doszliśmy do wniosku, że to nie samo to, że twarzą w twarz, ale tak. Też to, że się poznaliśmy lepiej dzięki temu talent show, że przegadaliśmy swoje, a też, że połączyły nas jakieś takie wspólne doświadczenia, między innymi końca przygody z programem, bo w półfinale oboje odpadliśmy. Tak, to jest trochę takie ciężkie do opowiedzenia, te emocje, i to rozumieją tylko jakby uczestnicy. To było fajne na, nie wiem, czy masz tak też z innymi, ale podczas tej historii trochę czułem, że jedyni ludzie, którzy rozumieją ten stres, te wszystkie oczekiwania, to są właśnie współuczestnicy. Dlatego wyjątkowo łatwo i fajnie się gadało za nią w tym samym czasie, bo ja mówiłem, że odpadłem na przykład z programu i to było takie nic. Nie, w sumie to nie ma się co tym przejmować. Dla ludzi, którzy nie brali w tym udziału. Tak. No, i po tak, prostu fajnie, żeby byłeś. Tak, super, że doszedłeś aż do półfinału. No super, no, ale to jakoś tak nie działa. Jak się tam jest, to się chce więcej. Podejrzewam, że nawet po wygranym finale się chce więcej. Zawsze się chce więcej. I Ania to jakby kumała, razem to kumaliśmy, więc też łatwiej było się dogadać i jakoś to wszystko wydać. No ale to zawsze jest jakiś kapitał włożony, nawet bez względu na to, czy się wygra, czy nie wygra, czy się dojdzie do finału, półfinału, czy nawet odpadnie się wcześniej, no to historia już zna takie przypadki, kiedy po prostu ten rozgłos zapewniony przez talent show X albo Y sprawia, że artystka, artysta jest w stanie poprowadzić swoją karierę odpowiednio i po prostu kończy zdecydowanie lepiej niż na przykład zwycięzcy, więc bardzo się cieszę, że do waszego spotkania muzycznego doszło. Mamy nowy numer, no i teraz pytanie, no nie wiem w sumie, czy macie plany, ale może macie, jak macie, to powiedzcie, czy jeszcze będziecie się w studiu spotykać i dłubać nowe numery? Spotykamy się w studiu na razie osobno, bo zarówno ja i Marek tak. Teraz nagrywamy nowe utwory. Na swoje płyty. Więc teraz no, na żywo tutaj nas masz. Musimy to teraz, Marek, przegadać. Deklarujemy. Ja bym zadeklarował, że jak słuchacze i dziennikarze i wszyscy będą bardzo mocno prosić, to tak. Bardzo grać, bardzo, tak. Bardzo prosić. Zapraszać, tak. Ciągnąć ten temat. To myślę, że my jesteśmy w ogóle strasznie przekupni, przynajmniej ja, więc... No to okay. Mów za siebie. Dobra, ja jestem strasznie przekupny, więc to na mnie tak działa. Ania Szlagowska i Marek Niedzielski dziś są z nami. Do rozmowy za chwilę wrócimy, a tymczasem pierwsza płyta Ani Szlagowskiej. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Z nami cały czas w studiu Ania Szlagowska i Marek Niedzielski. Rozmawialiśmy o waszych osobnych ścieżkach, które w pewnym momencie się spotkały, ale teraz porozmawiajmy o waszych płytach. Zacznę od Marka. Ustaliliśmy przed anteną, że to jest czas pracy nad nowymi utworami. No, ja bardzo lubię jesień. Ona mnie jakoś tak nastraja, że łatwiej mi się tworzy utwory. Jestem po tym sezonie. Dużo się działo generalnie i czuję, że muszę osiąść, więc bez żadnych konkretnych planów wydawniczych. Teraz po prostu jest czas dla mnie, mój ulubiony w całej historii z muzyką, gdzie zamykam się trochę i piszę nowe utwory. No i pewnie efekty niedługo będzie można zobaczyć. Wiem, że żyjemy w takim momencie, w którym no najbardziej sexy są single, epki, płyty oczywiście też, natomiast oczekuję nowych singli. Mam nadzieję, że będziecie dawać znać, jak będziecie coś nowego proponować. Aniu, u ciebie też sytuacja płytowa, pracujesz nad nowym materiałem, sporo się od płyty pierwszej płyty wydarzyło po drodze, no więc musimy sobie zrobić update mały. Już robimy. Więc pierwsza płyta zmieniła moje życie. Za chwilę będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Już planuję, jak je obejść. No i między innymi jednym ze sposobów będzie trasa koncertowa jesienna. Cieszę się, tour. Odwiedzimy 8 miast i tutaj powiem, bo to ważne. 2 października Kraków, 3 października Jaworki, 5 Warszawa, 8 Gdańsk, 9 Kobylnica, 10 Poznań, 11 Wrocław, a 12 Dąbrowa Górnicza. Bardzo zapraszam, bo nie wiem, ale być może to będzie taka już trochę jedyna okazja z całym materiałem pierwszej płyty, ponieważ druga płyta już jest w blokach startowych powoli. To znaczy, że materiał już jest gotowy albo prawie gotowy? Jest taki, że codziennie siedzę w studio i te numery powstają. Ja już mam całą też koncepcję wizualną na to, więc prawdopodobnie premiera wydarzy się za rok, na jesień 2026, ale chcę być do tego tak super przygotowana, że jakby już jest bardzo dużo tego materiału. Pierwszy singiel mam nadzieję jeszcze w tym roku, a na trasie Cieszę się, tour. Jako pierwsi będziecie mogli usłyszeć 3 utwory z drugiej płyty. Okej, czyli będą nowości. Będą. Powiedziałaś o tej warstwie wizualnej, wiem, że to dla ciebie też jest bardzo ważne. Tak. Co się stanie z papryczkami, powiedz? Czy one zostaną, czy... To jest w ogóle kwestia dyskusji, ponieważ papryczki, czyli stały się moim symbolem, symbolem też pierwszej płyty, ale chciałabym to rozwinąć, chciałabym, żeby ta papryczka została ze mną na dłużej. No pewnie. Kojarzy się. Tak, też tak czuję, więc ja jestem tutaj w tej opcji, żeby zostać z papryczką. Ludzie, z którymi pracuję, jeszcze jakby powiedzmy zastanawiają się, ale jeśli ty mówisz, żebyś został, no to proszę o więcej takich głosów. Będę miała poparcie, no to będzie mi łatwiej. To. Znaczy, no na pewno wiesz, na pewno takie symbole czy rzeczy, które się kojarzą, sprzyjają zdecydowanie. Myślę, że nie tylko mi, na pewno wielu osobom teraz już gdzieś, no ta oprawa poprowadzona wokół papryczki, czyli gdzieś się z tobą kojarzy po prostu, no bo to było i na koncertach, no i na płycie oczywiście, i też czerwień, sporo czerwieni jest papryczka. Też ja mam na komputerze naklejoną papryczkę na przykład cały czas po pierwszej płycie. No to w takim razie mamy zrobiony update, wiemy, że będzie trasa, w październiku się rozpoczyna trasa Cieszę się, tour Ani Szlagowskiej. Marek pracuje nad nowymi numerami, zresztą Ania też. No i mam nadzieję, że kolejne spotkania przy okazji kolejnych premier już niebawem. Nie będę was zmuszał do deklaracji, kiedy coś nowego, bo wiem, że to jest bardzo płynny proces i to się może różnie wydarzyć. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że wam bardzo kibicuję i nie mogę się doczekać już kolejnych premier, kolejnych spotkań. Niby to wiem, to jest nowy utwór Ani i Marka. Do niego jeszcze będziemy na antenie Trójki na pewno wracać. Dzisiaj jeszcze zaproszenia na koncerty Ani się pojawią, bo obiecałaś, że będą. Tak, jest 3 podwójne wejściówki na Cieszę się, tour. Bilety są jeszcze dostępne w małej, co prawda, puli, ale jeszcze są. No a tutaj Marek też ma swoje miejsce na tej trasie, ponieważ przynajmniej... No właśnie, dostanę wejściówkę? To... nie wiedziałem nic. Musisz słuchać audycji, jak zadzwonisz odpowiednio wcześniej, okay, to może się uda. Będę czatował na to. No mogę powiedzieć teraz, że Marek będzie gościem specjalnym w przynajmniej jednym mieście, moi drodzy, gdzie zagramy na żywo, niby to wiem. Także no tym bardziej warto, bo takich okazji jest naprawdę mało, więc tak. Niby to wiem, na żywo, na Cieszę się, tour, bilety jeszcze dostępne, a 3 dla słuchaczy Trójki, podwójne wejściówki, zaraz. Za chwilę będę o tym nieco więcej mówił i sobie urządzimy takie rozdawnictwo. Ania Szlagowska i Marek Niedzielski, dziś ze mną w Trójce. Dziękuję wam, kochani, bardzo miło było się z wami spotkać i powodzenia. Dzięki również. Mogę być nawet na czas. Być pod rękę bez wszystkich słów, mogę śpiewać pięknie, wysoko ponad zadania i nawet prawie codziennie dla mamy kwiaty, a dla ciebie większe. O, jej twarz cała razem uciekniemy gdzieś.